مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بہر شریعت میں بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان دے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔